Setmanes de 4 dies. Una gran idea per tal de fer menys durs els dies que cada cop s'escurcen més gràcies a un altre gran invent, el de canviar l'hora. Una estratègia que teòricament ha de servir per disminuir el consum energètic, però que igualment acaba suposant tenir els llums encesos més hores a casa. I amb tot plegat, espelmes i més espelmes, que lluny de voler frenar el consum del comptador, serveixen per convertir el menjador en una gran experiència sota l'intermitent resplendor de les flames que titubegen lentament. I és que un cop hem passat la castanyada tot sembla agafar un altre color, més aviat fosc, però a la vegada més d'estar per casa, i això es nota amb les ganes que imperen de quedar-se resguardats darrere el vidre del menjador que ens protegeix de la temperatura que cada cop és més fresca al carrer. Segurament una de les notícies més destacades de la setmana és la que tindrà lloc aquest diumenge vinent a Barcelona amb l'arribada del Papa a la Sagrada Família, un tema però que tractarem en profunditat amb en Xavier Segura. Nosaltres ara us proposem fer un viatge retrospectiu a la nostra infància i remenar la caixa dels records, una de llauna com la que per exemple tenia la Meli, i recuperar aquella baldufa de fusta que teníem i que tantes i tantes hores ens va entretenir rodant i rodant. Però per què roda exactament una baldufa? Si teniu curiositat, us recomanem que ens acompanyeu per l'exposició que us proposem ara mateix. Aquest és el so que fa la màquina de Rube Goldberg, un seguit d'artilugis posats en cadena i que seguint un efecte dominó aconsegueixen que amb el moviment d'una pilota xocant contra uns maons que deixen anar un pneumàtic, un martell i una pilota de bàsquet, finalment ressoni un tambor i un plateret. Aquesta correlació, idea de l'any 1914, és una mostra de com els principis tècnics formen part del moviment de moltes de les joguines que durant generacions han entretingut a grans i petits, una història que recull la mostra Molles, engranatges i píxels, tecnologies del joc, i que des d'avui es pot visitar l'espai Cultura Unim de Sabadell. Des de joguines més primàries, com una baldufa, present en totes les cultures del món i utilitzada fins i tot en rituals, fins als revolucionaris iPad, tots ells són fruit de l'evolució de la tecnologia. Quan agafem una bala i la fem llisca per terra, gira per terra, no hi ha problema. El que passa és que quan el terra s'asfalta, clar, ja no frena tant. Oriol Ripoll, un dels comissaris de l'exposició, explica a un grup de nois l'origen del joc de les bales, que depenent de la fricció que presenta el terreny on es juga, s'adapta amb xapes de Coca-Cola o amb soles de sabates amb xinxetes, i fins i tot es va convertir en un joc d'apostes a les tavernes angleses sota el nom de Shove Halfpenny. Tot plegat ha evolucionat integrant generacions, tal i com explica un altre dels comissaris, Oriol Quadrada. Exacte, miqueta aquesta frontera s'ha trencat. No, sí que és cert que hi ha peces, que inclús peces que venen de museu de Sant Feliu de Guíxols de Junyent, que són peces antigues, però sí que hi ha també propostes de joc digitals en les quals teòricament seria per la gent jove d'avui en dia i pràcticament tothom avui en dia jugar a tot. No? I una miqueta el que hem volgut és poder explicar això, no? Dir que tot i que la complexitat tecnològica ha anat avançant, totes les possibilitats de joc que hi ha aquí són possibles per a tots els públics i per a tot tipus d'edat. Els primers jocs, tot i el nivell primari, segueixen compartint protagonisme amb altres de més moderns, com podrien ser els de Lego, que ja incorporen processos mecànics amb engranatges i politges per a generar el moviment necessari per al seu funcionament. Una de les últimes incorporacions són l'utilització d'aparells, com ara és el telèfon mòbil, per llegir els codis enriquits com el QR o l'iPad. Amb la pantalla multitàctil, de manera que et permet, no només amb un dit, sinó amb diversos dits, fer que passin coses. I la segona és l'acceleròmetre, que el que fa és que quan tu mous aquesta pantalla passen coses. Això en mecànica de joc ha provocat que permeti fer diferents tipus de jocs. La història de les joguines es pot visitar a l'Espai Cultura d'Unim de Sabadell des d'aquesta mateixa tarda, una mostra que ens permetrà fer un viatge als records de la nostra infància que es presentaran en mercats com tresors, en vitrines i sota el focus del passat, el present i sobretot la incògnita del futur. Deixem les joguines de banda, tot i que molts de nosaltres voldríem tornar a ser petits de tant en tant, per saludar en Sergi Calle, que avui, per cert, Sergi, bona tarda. Hola, bona tarda. Avui en Sergi ens vol recordar aquelles pel·lícules que han sortit del Festival de Sitges i que ens estan a punt de visitar. Sí, vam deixar un tema pendent, que vaig dir, ho faré, i aquelles coses que faig sempre que no faig després, que eren pel·lícules del Festival de Sitges que es podran veure a les sales comercials en els propers mesos. Que a vegades això és com una mica relatiu, perquè mai se sap, però sí que hi ha algunes que podrem veure aviat. De fet, això ho vaig preparar abans de la castanyada, per tant, parlava de Los Ojos de Julia, parlava d'Agnòsia, que són pel·lis que ja s'estrenen ara, ja tothom n'ha sentit parlar, per tant, la solució no seria gaire gran. A més, ja tenim pel·lícules com Déjame Entrar, que és el remake de la pel·lícula sueca Déjame Entrar, el mateix títol, que vam parlar. Tenim L'Otra Hija, que és la pel·li aquesta del Kevin Costner, dirigida per un director espanyol. Tenim A Woman, A Gun, A Nudo Shop, que és un remake de l'òpera prima dels germans Coen. Val? I coses que s'hagin confirmat que s'estrenaran el dia 19 d'aquest mes, dia 19 és ja, L'Último Exorcismo, que es va portar el premi al millor actor al Festival de Sitges. El 26 de gener ja anem El Tío Boom Recuerda Sus Vidas Passades, que aquesta pel·lícula va guanyar el Festival de Cannes i després van portar un premi de crítica a Sitges, una paranoia, és una d'aquelles pel·lis que es veuran a dues o tres sales de tot Catalunya. Tindrem La Possessió d'Emma Evans, que diuen que és un trunyo, jo no la vaig veure, no vaig tenir el plaer. Carne de Neón, que va ser la gran sorpresa, la pel·lícula espanyola amb pur estil Guy Ritchie, però molt bé, comença bastant malament, que dius, ui, ui, m'he ficat. Però després es recupera i acaba en un to dramàtic boníssim, boníssim. I després, coses que no se sap exactament quan, Tintin Assassins, que és del Takashi Miike, aquesta és una de les millors que es van veure al festival, 14 dies con Víctor, Afterlife, que surt la Cristina Ricci, Eimer, que és de l'any, o sigui, no és d'aquest Sitges, és del passat Sitges, una mena de giallo italià passat pel filtre modern del cinema, i la gran pel·lícula de Sitges, que va ser Rare Exports, aquella versió diferent de la història de Santa Claus, aquella no se sabe. Aquella no se sabrà quan s'estrena, però estaria bé que s'estrenés perquè és una pel·lícula molt interessant. Jo crec que pot funcionar molt. Aquesta haurem d'esperar, però. Sí, però no, vull dir, no se sap quan s'estrenarà. Sé que s'estrena al Nadal al seu país, però aquí, ni idea. Això és el que ve deixat pendent. I deixem davant de les pel·lícules de por perquè em sembla que avui volies també parlar d'un d'aquells actors que molts no es fan ni fred ni calor, que és Ben Affleck. Sí, avui volia parlar de Ben Affleck, dic que si no em menjo un tema a l'altre. La meva pregunta és, per què volies parlar de Ben Affleck? És que és un tema que a mi m'agrada. Ben Affleck és un actor... No és això, no. Ben Affleck no m'agrada. Un dia parlarem d'un actor que sí que m'agrada, que és The Rock. The Rock. Que a vegades ho vaig anunciant de mica en mica. La setmana que ve parlarem perquè hi ha pel·lícula, val? Val. Apunteu-vos-ho, la setmana que ve, The Rock, Dwayne Johnson. Queda apuntat. Vale. No em trucareu, no, la setmana que ve? No. Avui parlem de Ben Affleck, que també és un actor bastant pèssim. Va ser un moment àlgid dels 90, arran de l'Elemari Will Hunting i com es deia aquella de l'espai. Armageddon, Pearl Harbor, aquesta sèrie de pel·lícules va tenir un moment àlgid. Però després va acabar una mica en decadència, val? Es va veure que no era gaire bon actor, era molt guaperes, però clar, ja començava l'edat, ja no era la mateixa, ja no era tan jove, i alguns de pel·lis una mica estranya. Què ve tot això? Perquè no comença gaire bé la història, eh? Doncs bé, perquè s'estrena aquesta setmana la seva segona pel·lícula com a director, que es diu The Town. I la seva primera pel·lícula com a director, que es deia Gone Baby Gone, Adiós Pequeña Adiós, va ser tota una sorpresa, perquè és la història aquesta d'un actor pèssim que de cop resulta ser un actor, un director molt bo. Un director excepcional, no, però un director jove molt, molt interessant. I ara amb la seva segona pel·lícula, que es diu The Town, doncs sembla que confirma una mica les previsions. Això sí, aquesta vegada l'ha cagat, perquè si l'altra vegada li va donar el paper de protagonista el seu germà, que és també actor, que és en Casey Affleck, però aquest cop ha dit, no, ja que em va anar bé la pel·lícula, ara la dirigiré i també l'interpretaré. Mm. I això ja fa una mica més de ràbia, perquè l'hauré de tornar a veure allà amb aquelles caretes que fa, aquells gestos tan interessants, però la part positiva és que hi ha altres actors molt bons, entre ells Jeremy Renner, que apareixia a The Hard Locker, la pel·lícula aquella de la Catherine Bigelow, que va guanyar l'Oscar. Apareix Chris Cooper, que és, bueno, solvència contrastada, i no sé, una sèrie d'actors. Com anem de temps? Vols que t'expliqui una mica de què va o no? Vinga, va, una mica per sobre. Va, bueno, bàsicament és un thriller en plan de Llaman Body, vale? Són uns atracadors de bancs que es disfressen de monges i de monstres, es posen tot tipus de màscares i atraquen bancs. I durant un d'aquests, el que havia de ser en principi un dels últims, o això típic, segresten, s'emporten com a hostatge a una noia d'un banc, sembla que és la directora del banc. Després la deixen anar, però sospiten que potser els pugui reconèixer. Després el Ben Affleck, que és el líder, diguem que la segueix per veure si sap alguna cosa d'ells, que els pugui denunciar, tot això, i s'enamora d'ella. Clar, què passa? Al final es lia. Acaba el tema que o te'n vas amb la noia o te'n vas amb els lladres, la policia, evidentment, els trepitja els talons, i és una pel·li bastant tensa, d'acció, però amb un to dramàtic, la veritat, molt interessant, molt interessant. us la recomano molt, és una pel·li molt potent, ja veureu, si veieu el tràiler veureu molta acció a tope i apunta que molt ben dirigida. Per tothom ho diu, jo no l'he vist encara, però... Quin dia l'estrenen? Divendres. Divendres mateix, eh? Divendres fa bastant res. Doncs tothom aquest divendres a fer cua al cinema per veure la pel·lícula de Ben Affleck on surt dirigint-la. I actuant-la. I actuant-la també, sí, sí. El que ens pesi. Doncs molt bé, Sergi Calle, ens veiem la setmana que ve, dimecres que ve, on per cert us recordem que ens ha promès parlar d'un altre gran actor, The Rock. The Rock. The Rock. Ok, em deixàvem portar. Vinga, en fi, Sergi, que vagi bé. Molt bé, molt bona tarda. Adéu-siau. Adéu. Ràdio Metropol. Tiene la palabra Albert Segura. I deixem el cinema de banda per parlar, anava a dir, de coses més terrenals, però no. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Parlo, dic coses no terrenals perquè aquest cap de setmana, aquest diumenge precisament, tenim una visita poc terrenal a Barcelona. Doncs sí, la polèmica visita del Papa, i més que res polèmica perquè polèmica en el sentit econòmic i en el sentit laic de la paraula. Què passa? Doncs que s'ha originat com un debat entre els que donen suport a la visita del Papa i els que no donen suport. Aquests doncs, han fet un grup que es diuen Jo no t'espero, i que és un grup, diguéssim, a favor de la laïcitat de l'Estat. Llavors, ara anirem cap a aquest sentit, però primer mirem la visita al Papa en si, per la gent que, doncs, que hi vulgui anar. Què faran? Doncs entre les 8 del matí i les 2 del migdia, més o menys, estarà per tot el centre de Barcelona i començarà la ruta. Sí. Començarà a la plaça de la Catedral. Allà doncs, es dirigirà per diversos llocs, com per exemple el carrer Pau Clarís, el carrer Diputació i el carrer Diputació en Palmar amb Marina, que allà ja encarrilarà tot el carrer cap a la Sagrada Família. Per la gent que es vulgui moure, doncs compte, perquè Barcelona serà un caos, sobretot si amb cotxe és difícil arribar a Barcelona el diumenge, i més que res s'ha d'anar una o metro, que s'ha de tenir en compte les parades que no estan disponibles, perquè hi ha moltes parades que tampoc s'hi podrà accedir per culpa de la seguretat, dels sistemes de seguretat, i després doncs, el caos que originarà el centre de Barcelona, sobretot a zones com Avinguda Gaudí, carrer Cerdanya, carrer Mallorca, tot aquest, es veuran molt afectats pel sistema de seguretat i per la instal·lació que s'habilitarà per posar diguéssim, tota la gent al seu lloc per veure la visita. Llavors, fora de polèmiques, què significa aquesta visita? Si no recordem malament, l'última visita d'un papa va ser l'any 80 i pico, fa molt. 82 concretament va ser. Mira, doncs concretament el 82. Jo no havia ni nascut encara, imagina't. Imaginem-nos, eh? Imagina't. Avui en Joan Pau II molt jove i això va comportar doncs, una revolució, diguéssim, dins de Catalunya. Què passa? Va sortir molt malament, molt mal parat Catalunya en aquell moment, perquè el papa no va pronunciar gairebé res en català, va ser testimonial. I Pujol es va enfadar molt, el president Pujol, llavors president, es va enfadar molt perquè no va fer referència a la identitat nacional del país, de Catalunya. I clar, la relació Catalunya-Papa, o sigui, Vaticà, s'ha quedat molt, molt estancada aquests anys i molt, molt, molt productiva, la veritat. Què passa? Doncs que sembla ser que aquest cop el papa vol fer un gest en Catalunya i vol parlar en català la majoria de vegades, també parlant en castellà i en llatí, però sobretot parlarà en català i més que res per donar nom al país, no? A Catalunya, a la identitat de Catalunya. I això doncs, justament es vol aprofitar doncs, per potenciar la catalanitat del nostre país al Vaticà i a la resta del món. Un moment clau, diguéssim, allà, si hi ha coses que donen a l'exterior una imatge del teu país o de la teva ciutat, justament són visites de papes, olimpiades, mundials o altres coses, com per exemple un club de futbol, com pot ser el Barça. En aquest cas és una visita del papa, i Barcelona ho vol aprofitar. Òmnium, la plataforma Òmnium, per exemple, ha donat moltes senyeres perquè la gent on viu, que viu per la zona on passarà el papa, pengi les senyeres del balcó. És a dir, fora de polèmiques, aquesta visita s'ha d'agafar també una mica amb reivindicar la identitat de Catalunya a la resta del món, perquè hi ha moltes zones que ignoren bastant què és Catalunya. O sigui, per aquesta banda, la visita al papa pot ser molt important. Per altra banda, què passa? El que hem dit, la plataforma Jo no t'espero, que és la plataforma aquesta que vota per la laïcitat a l'estat espanyol, també a Catalunya. Què passa? Doncs que volen manifestar-se per protestar contra aquesta visita. Llavors, actes així claríssims. Aquest dijous mateix, demà dijous, doncs està prevista una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume contra la visita del Papa. A part d'això, doncs, estan diversos actes i manifestacions menors, depèn, hi ha moltes associacions, moltes entitats adherides en aquesta plataforma. Volen fer moltes manifestacions i molts actes, entre ells, atenció, perquè això és important, una vaga, CGT ha convocat una vaga general als transports metropolitans de Barcelona. Mare de Déu! Tot diumenge, eh? O sigui, pot ser bastant... Aviam, també s'ha de veure qui la segueix i qui no, eh? Per raons de seguretat, jo crec que això no prosperarà. Suposo que no, però és bastant important, sobretot perquè l'accés a Barcelona en cotxe és bàsicament nul aquell dia. O sigui, la gent es veurà amb autobusos i trens i metros, tot plegat. Llavors, han convocat aquesta vaga, però el motiu de la vaga és més que res que, si no recordem malament, 10 milions d'euros són els que es gasta Barcelona, inverteix a Barcelona en aquesta visita del Papa. Tot i així, diuen que els beneficis seran en total de 30 milions d'euros, és a dir, serien majors. Però el CGT el que diu és que s'estan queixant que és molts diners en moments de crisi que es gasten per una simple visita de Papa. Aquest és l'argument que dona CGT per aquesta vaga. A part d'aquesta vaga, doncs, altres entitats faran altres manifestacions. Per exemple, associacions feministes a la plaça Universitat faran manifestacions contra la visita del Papa també, i associacions també de gais i lesbianes doncs, també faran manifestacions contra aquesta visita. És a dir, diumenge pot ser un dia molt entretingut en tots els sentits, en tots els sectors de la societat i fins i tot en els transports públics. Una visita no menys volguda, però molt polèmica. Escolta, la realitat és aquesta, un país catòlic com és Espanya, damunt del paper és catòlic, és a dir, un país catòlic que rebi un papa és un gran fet, una gran fita, però clar, això no està exempta de polèmica, vagi on vagi, perquè com tots sabem, no tothom en un país, per molt que un país sigui laic o catòlic, és laic o catòlic tothom, és a dir, que el que ens podem trobar al carrer aquest diumenge pot ser la clara imatge d'un país democràtic, gent que estarà a favor i gent que estarà en contra. El que és important és que qui sigui, estigui a favor o en contra, respectin els de l'altre cantó. Exacte, sí, sobretot el respecte i nosaltres des d'aquí, això, fem una crida al respecte, però també una crida doncs, que hem posat sobre la taula totes les opcions que hi ha envers aquesta visita del Papa. O sigui, la gent té per escollir molt, tant si es vol manifestar, com si es vol quedar a casa, com si vol anar a veure el Papa, perquè hi ha molta gent que no hi creu, però mira, li fa gràcia també anar a veure el Papa. En cas que no es vulgui, doncs l'altra opció és marxar de... Parlem de Barcelona, eh? Marxar de Barcelona o simplement quedar-nos aquí al Vallès, perquè la veritat és que tot el país estarà molt tranquil, perquè tota la història, tot el merder, realment, i diumenge serà un dia de Barcelona amb bastant moviment. Mm-hmm. Jo saps quan veig el papa, jo? Quan? Cada cop que vaig a veure la mama. Apa, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve i que sigui lleu aquest diumenge. A veure, vinga. Adéu-siau, bona nit. Primer programa de novembre d'aquesta temporada al qual hi posem punt i final. Un cop hem sentit els protagonistes de l'espai, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i qui us parla Albert Segura, que per cert se sent una mica més a prop de les festes de Nadal ja. Nosaltres avui acabem amb un tema original de Ha i que versiona Annie B. Sweet, Take On Me. Tornem dimecres vinent, Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem, però sobretot perquè ens deixen fer-lo. Que tingueu una molt bona nit. Thank you. radiometropolfm.cat.